اللغة العامة. أرغب أن سبيل الحاضري هل ضرور الكلمات من باءك تتحمل أن تبقى فأنت تتحمل سماء أشتح إتلاصات الكون وروتي بكل الهام الأكرم بس دستوري إلهي من دا وفي اختصار باوت من أجل ما اختار أحصادي بسيطار بس اشتبك وعيان وشتبيان بوعيان ولا أجل كلميديان تخصدتك ناوك كالغيابي شهر وبشت سنجو هربيجي دي يتروى لقبو امتيازك مصفر توضيح تريجي مدال الراضي خطر الشر وأن امتياز دانو أن بتدرس كبير وإخواح الأسودان رؤون حزكا مشك حسابي مطلبكا لدن تختانا وآخر شمال راجي تجري كشاية أول وآخر مطالب دين مشتبك السر أول روح مطلبة وأبوح الناس إنا خلقنا كل ذكر وأنثى اشتياق باك بيت وش أعرابا مطار تنهز شون امتيازات لنا تنهز مسالك مهاوي دوتي أنا سأقر فرزن من بتوان لهل جهتك ومشكل نوي يوم وبوصنا برك من لدور حوزك وبرموتا مال خمال برصة بطواها اسم لو دوران القيابان اتمنان ميكا بتوان بسعاد برسعاد سسعاد بنسعاد جديم مالا وقرك من بحيدش بجماعتك ما نصرفي يا جمعيك اتمنى من بشن ساعاتيش فراغت يا كان تبرو مرة مالا بلا تشفي بلا تشفي هم قايسنا كم لتكفر دورو والمحبوب والأخوة هم قايساك لتكفر بأوليني مقايسة كدي هرس الفاصلة أسمان تازيين بي يكي حزت عمر السلام تنباخون لأعناق فهم أم مسلماني له مسلماني له دوران نور وبركات من ما قدر ما قل بمعنى الصحيحي من دورة رمي حزت عمر أبو حزت عمر جامعي دوري إسلامي أو وقت إدارة كردو نشر شابول برابر تقدرة استعماري دوري دنيا وما وجود أو وقت إضافي أمارة لدار الخلافة حيث لهاك بجائز نازاني أم وقت الزيارة كداني بمسلمان الهرواب بطالبي بزيني هلا ساعات الدرو بنا عالما تشيفي أبن باخيني كهين بيت المالو أوان يا أبيار يكرد خيم الدارو باخيني بيت المال يكرد يا أسفو شوار باولي تركة هر متعلق ببيت المالو أشو تيمار أوان يا أبيار شوك اللي بيتانيش بلوبو لباخلانيش بلوبو جازينا داو وقت يحرم قري فرخاص بيبو حزت عمر سلام الله عليه اعوى او قشت وقت يا اماوى بو جوري لما اعوى على ما اتشو Bahani okudu, Meteli okudu. Hiç kız ne halde doğru bir yavuk çiçe acayip olayı diyen çavri kıftı huruş miyen bu nabıd hadi aksır kısı edin ve Hazreti Ömer ya emzutin ya emzutir selam coğuslamik tavuk ce ise kena Hazreti Ömer'in bud rumhas barulban triş biçim İtir ve evliye veririm Hazreti Ömer doğru ya Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem malum hukuka bil kıyasla neyhu kışlıman azanin cami'i böyle İslam cami'i tabakati ve imtiyazati bu sıfırı muhim bu bu kısa bütüvani şeref yabbi ve islah av ayyama ve didar av dua buraya ve serkede ve haşik ve işare kesbu ve bera Kur'an'da suri kıfırmi her onu acib o fakir dünyanın dikkat kalı Kur'an diliyor ki acib ve halika vakti dikkat naki arabiye mubin ve fasih ve beliğe ve azamete هكذا زوان عربي بزاني خاص حميت ومعنى يكسع دوره ويك مع ناس وليم ضرب ولا بزوات شعد وزيده أفرميه أي مسلمان قل أقل قلك ثان بو تناجيتون بمعنى يهتش بك دنيا يعني تنياهي جلسي خصوصي جلسي خصوصي تان بي يتك رسول خوا يمرا فرمان مرگی نبرا در مجلس خصوصی که صدقه کن کلمه صدقه یعنی بزن و بخششی کن روی خود جا کرد بوی مالک که نشانه صدق و صفه انسان بی نکیش فرمی تعیینی نکد چه بی بوچه بو هر کس مطابق شان توانه خوی یا مطابق همت خوی تجاني رأي وويلة أخذ من برد خريا رأي أو زلزل ونوى زليا ندستاو دوارا خريك نهولون لرغي خومت في عمر وغين صلى الله زليا ندست كفي أولي وبرد تعين نكريا هركسي بأن زي همت يتواني دي أواني شخو عالم زاني سنی دولمنن عالم یعن تالان کرده اگین سعو جاو جلال و سروت وله دی اوه کن بخشش اکن خو عالم زانی چند هست بس دی عرف را صادق نین صدقه افرمی چطه نشانه صدق نیت تنبیل مطلبی تا کبویه چن او راس اکن علاق من دین و دیدار رسول خوا صلوات الله و سلام و هانی هوانی چطه ترینی لکارا راسی عشق دیداره چیزی که در بخواه صادقا ببخشن اوان با دول من یه اشی چه ببخشن اشی فرزی لبخشن ولی کسی نی بوچه فورن فإن لم تجدو فإن الله غفور رحیم اگر فی توضیح مطلبی کم بوکا که ها بیدا سراسر قرآن تماشاکی کتانه و مفرین کردن و در کردن بان کردن و نوازش و محبت سراسر قرآن او یک کلمه وقت آخری روح مطلبه مدیار نفرین اکاتو نک اکاتو رسوا اکا دشمن لخلقو استثمار کرده لخلقو مردم خلطه مل لو باو بتوان وازش و محبت و خلق اوانوا استثمار کرین اوانوا دروی اندتکا اکرین اوانوا بشیان اخوری بامکا بو باوش محبتی او غير اذا راسا كان جتيت انشاني راسي كان بلان وقتي قربتانا بس خصوصي كان بلد في عمال السلام جاو نجوعش انا بيكا اوابا شباولنا جمعا قصبكا شباولنا جكار خصوصي مهز تانيا خويب شيتا خمد في نفس الوقت سنوش دي أكريد أما مايدم چونك إيو راسك أن چونك إيو مكتوب لكيك تنقرق نيات إيو فرم إيو بين بأو دعا بريالة بس لمن وبشنا دعا دعا إيو مطلب جيدة أي حوار وان خليكم كولوار ومو إترساليا ميفرا هاتو چوبكم مادم هاتو چوبكم إترويدا ويدا دركفتو مادم أوانوا صادقا لعلاقيانا بخمت في عمر صلى الله عليه وسلم دين كينو أوانا وأبو دروتين بوأوا وأو قوريني لنكيسيان شو دواوا لرغا إترويدا سيبيرين كين سلام يانوش كشكت مشان قولا أقر قريكيان بي لدفع أو ملاقات المزوران وليان بي إتتو هرچشتو أكي ها أولير يان بيماوا لكيسيانك كمو بونوان هل برو كمو آية نسخو بونو خطاب بوانا أولا برشوتان قران بون صدق بوان بالله دار الرسول صلى الله عليه وسلم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة هيدوا برياويل أو اختوا مجانبوخ ومجال خلقتان نادا وشو لتك خيري كرو درسكيا اترسل برشوتان سخت اتر آينا الصوم اتر حكمينا شوك بركفت اتر دولما مفقير هذا تكليف بس تكليف ينبصر لما أنا تعوصا روان بدوار بيله لو دا تشون ذات ينبير شاهد أنا ويشا حكمي ترهاد بوجور خراتر صف صادق وكاذب جيابو ليك دي مبارك دواما الحمد لله صف باكو بم سياسة كريمانة شديدة إلهية أبو جورا خراوت شو دواو ويتر من خالی بابو خاصی و اخو خاصی نیم باشون و باشته دو دفعه زیادتر خامد که مرسل آلو سند بین باشته مقام و مقونی پیاکن سودر توزیح مده مفتاری لمباره و بعض عیبی حس که اوان و اخویان بگو رازانن یا اخوه هیچ کامن لغای حاضر و غای بلوان نبی و یوریدون علوان فی ارضی وبشي كاني لما الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تخامد ما ظنن ولو أوسك مثلا قركم بي مالي بسبيرم قركم بي سمين بم لنا وخلقا فوقر رفتاركم ونیا علو اگر تجاوز و ادوانی تیانی بی ارسل خلق برسل و بی گرکی بی بان تل بی لخلق اوه سالما نیدی سالما هزار تلاش بگای ملیون دکترا بدست بیری ملیون معلو سروت بدست بیری هیچ نرفتاری چی اناوی نیدی رکی بی دیگران وانوان دیگران تحت امری بن مطيعي بن ولي بوشي مال آخرت نادري بكسيري شو كدشت يعني الدنيا تحصل كربز جير فشار كردين مردم ألو أورسا لخلق برس تربي يعني شو يعني خلق قوات تربن لمن خلق سر تسليم واحترام بودانون على قربان بيبيشن او ایتر بشینی تازه بش خودت لدنیا بید کیف خودت خاص و خراو بو خود و عقل خود معاملت کرد آخرت خود و فرود به دنیا جایی که کیف خودت کم دست گفت فرود برست گفت اجعل حالی لدین لا یریدون علوان فی ارضی ولا فساد ایترو عشق راتر اما چکی لازم روشنو میکا بلتری طلبی و یر پا کردن مردم و سوک کردن مردم حاصل ده اوانه نه ایدر تازه لولا و شکن نمالا ونجا منظورم او بو که وای و او جامعه پاک و کردو itir. O duvarın yanına ve isteyken her bu boğruyu dünya gerek bu. Ama dünyanı ne bir anlama ki vakti Muhammed sallallahu ve selamu aleyhi bu doktrinin hakkı Müslümanların teziye etkinle istifale mahzeri ve mekedabın işin celisatı hususi bahsettim. Duayı ve abu cüreydir safhaka bu nalı safı müminin tınşakı teşrifleri temasudu. İmamet koyu efermiyotu halası teşrifuatı ve mal koyu مگر به اتفاق حال کسی یکی یکی یک سؤالی کن بی شوازه بود چون اون زمتوانی منی بود من هر ایجم هر انسم چهشتا هر امتیازات هر امتیازات رازکی یک نکتس ایشن به اوجا کیف خودتانه و دیانه که گشتن کسی ده که خریکن من اکنه بود نایجو گشتی عمدن نوالله و دیانه که گشتن غالبا روحی اوانیانه هسوا پیغمبران یعنی ابرتا مقام خواهی موچا بو بانوانه ما خونان جانشین یعنی بانتر بین لخلق اتنیانم هس خواهن کرده لقلوبه أفرادي كان ممكن أن أتياذي أحمد كنبوت وأخوان موشو بتيبن هكسي أولي لدنيا لما لا إيتر أنجور امتيازات بكار نوان بومن وتم لختابة قينا كان أما نوسي نوسي بريل خوشويسم باوك خوشويسم كيف أحمد كيف خوتا ولي لغيابا هيتش قيدو لقبي درسمك عادي وكهر چه إنسان نوبوا أدر لغيابا شکتن همیشه به تکنو احنوه بود او امتیازتن پیدا او که دودن سبود به دیانه که گشتن اگر او سر مشقه و علا اولا و دادریا بومن خاص دارید من اعمل لتبه و بخت مظلومه واقعا هاس شیر که یاوه که عده ببود بزانید و بگوره بزانید و خوی ببود شکل برابری و بیان گشتن او ملت آزاد ویل و هزار وقت من عادی معمولی بین لأسواقا بلا تشبیه لأسواقا بگرم و حاتو چوب کم هیچ تعجب نکن وانا زنن دیوی هات سناویان احمیه که وقت باقی احمیه کانتر وقت مثلا احمیه که دکتوری که علاج دکتوری نخوشگل ازانی باش هر وقتی کسی کاری که پی بو مراجعه پی که اولا لیه جي خويا ومتاب خويا ثانيا اقل دوس من رفيق مع اجنان مدكيا لنا بازار لنا كوشا اقل بي من ضرورتي اقتزاءك سؤالك لبكم بمعالجي منا لكم باش سؤالك لبكم ولوانا ويئتر ايسا دكتور عادي اجيت كأو علم مفيدي شي هستشيني خامة كاتم اردم اقل نيتي خير بي چيني قورس براي خويا شو اچه تنو بازار و خیابان نو خلق و کوچه و روحت و چوکت و هیچ شلوک هک نوید و وقتی اشغال نوید و دور ندریه لدوری ای بو من وابی و گیانه که دشتن لبرو بازه که نزیدترین یا نزانی که امیدوارم گشتی نزانی به محبت و دارتان که بطیق درست کن خلق بشارة هروان مظلوميته وحقارته بمنيته بجيان فشتان اقر لغيابة قصاكن بحثكن هربو جلوته ما اكسن دانن هروك اكسن نالفتان نالبدن محروك نالبدن باقي رفيقين بحثكن دن بشتن من دهاي بالي مقلبة بقرني توك مفيد بيبو خلقه ومسل اكتره بلا تشبي بلا تشبي تباشي نسخكي اول بقيدر نسخي اول اسلام الساد شوقي نور وهداية بو مردم وليتر مردم عادلتك يا رفتارك اونا مجلسي اونا وبازارو كوشي ايوش اقدر ام امتيازات الابوان لدانشتنا لهضصانا لقسكرتنا لرفاقتا ویدون دا اتنی تو بنا و خلق ام خلقا فقیر برچاوی روشنی تو وانا زن احمدی و درنجی که تواب برین بوینی تو جمعه اون احمیش انسانی که باقی انسانی که اکمان پی بولازم و ضروری و کسی در حلو اشی بولای اکنیش که اکمان پی والدیتی که اگر خواه کردی قسمت من این وطن خوشی نسکی خونن لما الخونه دابنیشم کتبا کارم فرس برنامه خون فرس نرور برنامه لو کار خو کار خونن هفته جارت اگر چند ساعتی دابنین و دیدار عزیزیت مشوب کن دشتی بطالم دشتی دوباره مجبورم بکاریل یعنی بلازم ازانم بکاریل خون بگذارم اما بگیدم به باقی که دنی که تو خواه نبر هیچ چیک نوی نبر شرم نخواهیچ نوی نبر دوستوکان با او ملت فقیره کاریب کن او ملت لما کسی ببود بزانی من به هرشت کس ترخاص یا خراب نجاتی به هیچ که ببود نزانی نتنیام نخلاق ببود نزانن انسان نگشتی به مسایی بزانن اگر وین انسان نفام و بیش او رو خواستایی لکلی خوی اکات بود بخانن که او نفامی اکا هیچ که بود نیا هرچه انسان من دکری و انسا گشتی برا خوشی که مسایی لشنو پیایی که آنف چه تو ناو دل مردم و ناو فهم مردم و چکی قلوبیان به مساوات اسلامی آشنا بیتو ام بشته مزمنیت و حقارت ولد تیان تحمیل کریه بشتی هلور او مرکز طبقات یسا اما نمیدی اوش بزن بگیان بشتن اگر اساس شرکتن لقلوب هاول بدرو اتو بشر بشتی اوت آزاده شرک بشر زلیلتا جا خطرناکتنی تعظیم و تجلیل قدرت داریلو کسانی که بگوری آن زنن و عنوانی دینی یا عنوانی دنیایی خطرناکترین شرک الاوز او شرک القلوب ها تبروت مشاکی ایتر هیچ کلیش که ندرسی بشر در تیل نهایت آزادگی و سرفرازی و معشرفی و نبرابو یکترم اما سا ام فساد افکار و اخلاق انسانی هم افکاری هم اخلاقی افراد افکاری سا بمعنى عامة ايش توقعي توقع انسان سلمانية لأمور الدورة مهم اگر تاكو بولم آفتو نخشي شركة نسبت و انسانيا اتو اوقت بجان تشتان شرک نسبت به انسانی خطرناک تره تا به نسبت به دارو برد و طولی که اتراشیا او به طولی نتوان خلق استثمار کن خلق نگر فرگوز بن کار من بیتا او تا آم ریشه بود پرستی لقلوب بیری ندارو لبرا لنا خمانا جماعت ها ریگل هیچ که بود نمی بو هیچ که جایو دوائی پر اذا تعاد بوان بودي كرنش والسلام